Mila beratzireun da iruita meretziko ekainaren iruan, iru batez, Tuteran, Nafarroan, Gladys del Estal ekologista eta aktivista hil zuen poliziak. Josu Txueka, egunon? Egunon. Piskat horretarazten diguzu, beraz, Gladys del Estal nor izan zen, eta ze kontestutan izan zen poliziaren hilketa hura, manifestazio batean, eta garai hura piskabat gororazten diguzu? Bai, bueno, Gladys del Estal izen berezi horrekin nolabait izateko ospetsu bihurtu da, eta bihurtu zen famatua, zoritzarrez, Guardia Zibil batek hiltzulako protesta antinuklear batean. Kontutan izan beharko dugu, orduan Euskal Herrian, 1979an hain zuzen ere, baina aurreko urtetan eta ondorengo urtetan, egundoko eztabaidak zeuden zentralen inguruan, hain zuzen ere, hainbat proiektu martxan zeudelako. Lemoizkoa esatako ja obretan zegoen, aspaldidanik, eta Iberduerok, orduko enpresak, zitun beste lau zentral eraikitzeko asmotan. Eta hori dela eta urte horretan egin behar zuten edo egin zuten oratizateko ekitalde antinuklear bat hor Tuteran. Ebro aldean, hain zuzen ere, hor proiektatuta zegoelako Tutera eta Argedesen artean zentral nuklear bat. Gainera, urte horretan, 1979an, suertatu zen istripu nuklear bat estatu batuetan, Harrisburg herri edo iritik gertu, berez ezen Harrisburgen bertan suertatu, baizik eta Three Mile Island deitzen zen zentralean, baina Harrisburg oso gertu zegoelako egundoko oihartzuna zera izan zuen istripu horrek. Hori dela eta nazioarteko eguna, zentral nuklearren nazioarteko eguna prestatu zuten mundu mailan leku guztietan, eta Euskal Herrian hemengo batzorde antinuklearrak ere bai aipatu behar da orduan egundoko indarra zeukaten eta Euskal Herria osoan zeuden egituratuta, beraiek hori proiektatuta zegoen toki batean, hain zuzen ere Tutera aldean, pentsatu zuten egin behar zutela ekitaldiren bat. Eta egun osoko mobilizazioak edo egun osoko kontuak prestatu zituzten egiteko. Eta goizekoa pasatu zen nahiko ondo, manifestazio bat izan zen, eta ez dakiz zer, konzentrazioa, mitin edo itzaldi antzekoak, eta ja arratsalde partean, eguerdi partean, bueno, hainbat lagunek jarraitzen zuten hor, bere gauzekin ta horrela, haien artean zegoen Gladys del Estal. Eta hoiek esearaldi bat edo egin zuten, eta hurbildu ziren Guardia Zibilek, eta Guardia Zibil batek, subfusil hau da metraieta txiki batekin, pum, tiro bat eman zion, buruan, eta berehala hil zen hor bertan. Ebroren inguruan Gladys del Estal. Ez usteko galanta zeren gainera, kontutan izan beharko dugu, ordura arte izandako mobilizazio guztiak, eta bueno, jarraitu zuten horako mobilizazioak egiten, nahiko baketsuak izan ziren, jendetsuak ere bai. Eta Gladys bera, donostikoa zen? Bai, Gladys zen, bera. Jaiotzez, Venezuela aldekoa zen, bere gurasoak orduan Caracasen bera jaio zenean, 1956an zuzen ere Caracasan zeudelako, baina ja gazte edo ume garaietan bueltatu ziren Donostira, Egiako auzokoa zen, formazioz informatikaria eta egiten zuen orduan informatika zen gauza nahiko berria, baina berak lan egiten zuen horren inguruan, aldi berean ikasten ari zen kimikaz fakultatean, eta oso ezaguna zen Donostiko giro ekologista hoietan. Eta horregatikan esatako badaude hainbat argazki, bera bizirik zegoenean esatako txirrindulez, globoekin, eta holako hori, esan duan bezala, oso ohikoak ziren. Ekologisten aldetikan burutzen ziren manifestazioak, baketsuak eta alde batetikan nolabait izateko sormen handikoak ta horrela. Ez ziren manifestazio klasiko batzuk, baizik eta beti ematen zioten oso ohikoa zen esateko urtero buruten zituzten egutegiak ta horrela, eguzkiaren keinuarekin eta hola, ikurrarekin, eta beti ziren oso alaitzu, oso galdu zuten edo sekulan ez zuten izan esateko garai batean eskerrak esateko bere propaganda egiteko tenorean daukan edo zeukan seriotasun eta nolait ezetko toke tristea aldirantziz. Ekologistak horiek farre egiten zuten eguzkia bezala. Eta horregatikan ditugu hainbat argazki nun azaltzen dire, azaltzen da esatako Gladys del Estal, bizirik zegoenean, eta zoritxarrez, bueno, naiz eta baketzu eta olako jitea izan, bueno, horrek zion salbatu bizitza ez galtzeko. Mila behatzirun eruita meretziko ekainan iruan beraz, Tuteran, Nafarroan, poliziek hil zuen Gladys del Estal ekologista. Mila esker, Josu Etxueka. Mila esker zuei.